Zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 12 maja. Jest 15. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji, czyli serwis Trójki i Michał Przerwa. Premier Morawiecki zapowiedział przyspieszenie w znoszeniu obostrzeń. Sejmowa komisja przyjęła projekt dotyczący świadczeń na rzecz rodziny. Rośnie liczba ofiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział niewielkie przyspieszenie w znoszeniu obostrzeń. Instytucje kultury, w tym kina, teatry i świetlice, zostaną otwarte nie 29, tylko 21 maja przy zachowaniu reżimu sanitarnego. O jeden dzień, z soboty 29 na piątek 28, przesunięte zostanie otwarcie sal restauracyjnych oraz siłowni i klubów fitness. Według rządu na taką zmianę pozwala poprawiająca się sytuacja epidemiczna. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił tymczasem o potrzebie nadgonienia deficytów zdrowia, które powstały ze względu na pandemię. Łączymy się z Karolem Surówką. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol, powiedz, na czym ma polegać to nadganianie? Minister Adam Niedzielski mówił, że siłą rzeczy duża część służby zdrowia w ostatnich miesiącach była wykorzystywana do walki z pandemią. Teraz, gdy trzecia fala zakażeń spowalnia, resort zdrowia chce stopniowo przywracać możliwość prowadzenia terapii we wszystkich obszarach, mówił minister zdrowia. To przywracanie nie tylko pod kątem powrotu do normalnej dostępności, ale przywracanie, który musi mieć pewien dodatkowy efekt po to, żeby te deficyty zdrowia z pandemii nadrabiać. Premier Mateusz Morawiecki ponownie zaapelował dziś o zapisywanie się na szczepienie. Od frekwencji w punktach szczepień, jak mówił szef rządu, zależy, czy unikniemy czwartą fali zakażeń. Premier zwrócił się też do Polaków o to, by nadal przestrzegali zasad związanych z pandemią. Niech mi będzie wolno raz jeszcze zaapelować o ostrożne korzystanie z tego powrotu do normalności, ponieważ nawet dane z ostatnich dni, one pokazują, jak cały czas ten wirus jest groźny. Premier zapowiedział równocześnie, że w najbliższym czasie rząd umożliwi zapisy na szczepienia dla 16- i 17-latków, po tym jak badania wykazały, że jest to dla nich bezpieczne. O czym mówił Karol Surówka? Sejmowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła projekt ustawy związany ze świadczeniami na rzecz rodziny. Przewiduje on m.in. stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej zgłosiła poprawkę przewidującą zniesienie kryterium dochodowego. Celem tej poprawki jest przekonanie, z którego wychodzimy, że pieniądze na dziecko, alimenty, należą się niezależnie od dochodu. Jeśli jeden rodzic nie wykazuje odpowiedzialności, a państwo polskie nie ma narzędzi, które mogłyby te alimenty wyegzekwować, to nie ma powodu, żeby krzywdzić dziecko i tych pieniędzy z funduszu alimentacyjnego po prostu mu odmawiać. Dlatego sugerujemy likwidację tego progu dochodowego. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Anna Schmidt podkreśla, że zniesienie kryterium dochodowego byłoby ogromnym obciążeniem dla budżetu państwa. Wzrost obciążeń dla budżetu państwa osiągnąłby jakby pięciokrotność świadczeń, które w tej chwili w zastępstwie rodziców, którzy nie dochowują obowiązku alimentacyjnego, kwota wzrosłaby do około miliona, więc to ogromne skutki dla budżetu państwa. Zgodnie z projektem kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie co 3 lata zwiększana o wskaźnik waloryzacji. Dwóch policjantów z Gdańska słyszało prokuratorskie zarzuty. To funkcjonariusze pionu kryminalnego z jednego z komisariatów i komendy miejskiej. Są podejrzewani o przekroczenie uprawnień, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. 11 czynów dotyczy przekroczenia uprawnień w związku z dokonywaniem nieuprawnionych sprawdzeń w policyjnych bazach danych. Kolejny czyn związany jest z naruszeniem nietykalności cielesnej osoby, z którą wykonywana była czynność, natomiast ostatni z zarzuconych czynów dotyczy podjęcia czynności wpływających na tok postępowania. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Kolejne rakiety spadły na miasta w południowym Izraelu. Była to odpowiedź palestyńskiego Hamasu na wcześniejsze izraelskie naloty na Strefę Gazy. Rośnie liczba ofiar konfliktu po obu stronach, a dotychczasowe mediacje nie powiodły się. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w izraelskich nalotach na Gazę zginęło dotąd 48 osób, w tym 14 dzieci, a rannych jest kilkaset osób. Po stronie izraelskiej 6. ofiarą strzałów jest Izraelczyk, w którego auto uderzył wystrzelony z Gazy pocisk przeciwczołgowy. Społeczność międzynarodowa apeluje tymczasem o zakończenie przemocy. Biały Dom i Niemcy potępiły ostrzał Izraela, a świat muzułmański oraz Turcja potępiły z kolei izraelskie naloty na Gazę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Fabryki, tunele i wieże używane przez przywódców Hamasu są w gruzach, a kolejne wkrótce będą w gruzach. Mamy wiele celów, to dopiero początek. 300 rakiet spadło na Izrael minionej doby. Opowiemy o tej sytuacji, o tym, co się tam dzieje przed godziną 16. A skoro już tam jesteśmy, kilka tygodni temu mówiliśmy, że się zaczyna. Dziś ogłaszamy, że się kończy. Ramadan. Zaczynamy się świętować, gratulować. To zawsze te ostatnie te 3 dni prawie miasto nie śpi. Od rana do wieczora to jest tak. Koniec Ramadanu, zaczyna się wielkie świętowanie. Opowiemy o tym po 16. Po 16.30. Uaha, rowery 2. 10 tysięcy, a może już nawet milionów. Często pan jeździ? Bardzo często. Kiedyś do pracy, teraz rekreacyjnie. Widać ewidentnie zmianę, jeżeli chodzi o częstotliwość jazdy na rowerze. Tych rowerzystów jest być może nawet za dużo na tych drogach rowerowych. Jak się ma rynek rowerowy w Polsce? Pojawił się raport na ten temat, opowiemy o nim po 16.30. A za chwilę o kolejnej zmianie w kalendarzu luzowania obostrzeń. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. końca. To Artur Rojek. 19,5 minuty po godzinie 15. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, o tydzień wcześniej kina, teatry, filharmonie i instytucje kultury zostaną otwarte już 21 maja, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Branża sportowa, baseny i kluby fitness będą mogły zacząć działać od 28 maja, czyli o jeden dzień wcześniej, ale zawsze. Czy to powód, by odtrąbić sukces? No raczej mowa tu o kolejnej bitwie, która za nami. Premier apelował dziś, by wciąż przestrzegać restrykcji sanitarnych i ostrożnie korzystać z powrotu do normalności, no bo nikt chyba nie chce, żeby wróciło najgorsze. A że momentami było naprawdę tragicznie źle, wiedzą najlepiej pracownicy oddziałów covidowych. Dziś dzień pielęgniarek i położnych. Ich opowieści mrożą krew w żyłach. Wiele opinii było takich, że my przecież taki zawód wybraliśmy, więc musimy się poświęcać. Tak tylko nie myśli nikt o tym, że każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas ma dziadków, dla których też jesteśmy zagrożeniem i też musieliśmy ograniczyć kontakt. Ja ze swoją babcią bardzo dawno się nie widziałam, a to jest moja jedyna babcia. Dużo jest tych pacjentów, teraz jesteśmy po trzeciej fali, to jest troszeczkę mniej tych pacjentów, ale jak była ta trzecia fala, to mieliśmy pełen szpital, aż pękał szwach, więc tutaj cały czas góra, dół i trzeba pacjentów badać, zainterweniować, zaordynować leczenie, lekarstwa, czasami takie, które są, muszą być podane na już. Pewnie każdy pacjent pyta, panie doktorze, czy ja przeżyję, czy wyjdę z tego? Te pytania od pacjentów się zdarzają nadal często, praktycznie codziennie, tak? Trzeba usiąść koło tego pacjenta, trzeba z nim porozmawiać. Wczoraj miałam taką rozmowę z rodziną pacjentów, że proszą, żeby pogładzić nawet po policzku, tak? Bo babcia, mama to lubi, tak? I czuje wtedy poczucie bezpieczeństwa, więc my staramy się rzeczywiście te wszystkie jakieś prośby realizować, żeby ten pacjentom było lżej tutaj przetrwać. Każda śmierć nas boli, to nie jest tak, jak większość ludzi myśli, że przecież jesteście do tego przyzwyczajeni. Nie da się do tego przyzwyczaić. Na samym początku naprawdę ilość zgonów i takich przykrych sytuacji była na tyle duża, że nie dało się też tego nie przenosić do domu. Starałam się przenieść moje myśli na te osoby, które po prostu udawało nam się uratować, tak? Bo myślę, że gdybym skupiała się tylko na tych, które niestety odeszły, to nie wiem, czy byłabym w stanie po prostu tutaj pracować tak długo. Wielu jest tych pacjentów, tak naprawdę. I najsmutniejsze jest to, jak patrzy się, jak pacjenci się duszą, tak? Chyba, no nie wiem, to jest jedna z gorszych śmierci. Mam wrażenie, że jedna z najgorszych, jeśli pacjent się dusi, tak? I robimy dla niego wszystko, a mimo to nadal to jest za mało, tak? I to jest straszne, jeśli pacjent nie może złapać tchu. A my na to patrzymy i nie możemy zrobić już nic. Czasami lepiej, jak ci pacjenci są na tyle niedotleni, niż są nieświadomi tego, tak? Ale są osoby, które są na tyle świadome, że rzeczywiście rzucają kończynami, tak? No rzeczywiście jest ogromny wysiłek oddechowy. No nie da się tego odpowiedzieć. Trzeba by było zobaczyć. Dlatego mówię, że jeśli ktoś nie wierzy nadal w COVID, to naprawdę zapraszam. No w zasadzie co im szkodzi przyjść tutaj na wolontariat i trochę popracować z tymi pacjentami i zobaczyć, jak to wygląda. Eweliny Banasiak, Adama Centasa, Magdaleny Promińskiej-Sokół i Marcina Stajerowskiego z Łódzkiego Szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej wysłuchała Dorota Matyjasik. Jak wspomniałem, proszę Państwa, dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Po tym, czego mogliśmy przed chwilą posłuchać, mam wrażenie, że proste dziękuję i tak nie oddaję tego, za co jesteśmy Wam wdzięczni. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You stay skinny, don't you go?

Björk, Trójce za 23 minuty, godzina 16. Przyszłość po erze COVID-19. To między innymi zmiany w energetyce, to rozwój technologiczny. Dziś zaczęła się, proszę Państwa, konferencja Impact 21. Uczestnicy spotkania zastanawiają się między innymi nad tym, jak ma wyglądać dalszy rozwój polskiej gospodarki. Arkadiusz Augustyniak. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że polska gospodarka w dobrym stanie przeszła przez pandemię. Dowodzi tego między innymi najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie. Premier zapowiedział, że w nadchodzących latach polska gospodarka zyska między innymi dzięki unijnym funduszom przeznaczonym na transformację. Podkreślił, że plan rozwoju gospodarki został nakreślony w programie Nowy Polski Ład, który poznamy w najbliższym czasie. Parędziesiąt lat temu, ale jeszcze całkiem niedawno o sile, o potędze danego przemysłu, danego sektora świadczyły fabryki, dobra materialne, linie technologiczne, ziemia. O tyle dzisiaj one cały czas mają znaczenie, ale dzisiaj coraz ważniejsze są platformy, zdolność do funkcjonowania w otoczeniu cyfrowym, różnego rodzaju sieci, własność intelektualna i przede wszystkim dynamika wynalazków i zdolność do ich adaptacji, zdolność do ich wdrażania. I my to pole gry w Polskim Ładzie dobrze rozpoznajemy. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys spodziewa się, że najbliższe 3 lata będą dla polskiej gospodarki okresem szybkiego wzrostu. Ja jednak wierzę w ten taki efekt trochę takiej euforii Polaków po pandemii, takiego oczywiście odreagowania. Szczęśliwie mamy trochę więcej pieniędzy, oszczędzaliśmy w tym czasie, więc mamy potencjalnie co wydawać, czy jadąc na wakacje, czy kupując w sklepie jakąś odzież, czy inne elementy. Więc ja liczę na ten efekt odłożonej konsumpcji i liczę na to, że najbliższe 3 lata to jest powrót na taką ścieżkę wzrostu. A minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wskazywał, że kluczowe będą najbliższe 2 lata. Wyjaśnił, że w tym czasie trzeba postawić na inwestycje, a dopiero potem można się zająć ograniczaniem wydatków. Mamy taki horyzont, że przez następne 2 lata chcemy dalej rozkręcać gospodarkę i powoli już schodzić, ale dopiero tak w 2024 roku, że wtedy już deficyt będzie około 2,5%, co jest zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Międzynarodowych Funduszy i tak dalej. Uczestnicy dyskusji zastrzegają, że pandemia i pojawiające się jej nowe mutacje nadal są zagrożeniem dla gospodarki. Jutro podczas drugiego dnia konferencji Impact 21 jej uczestnicy będą rozmawiali m.in. o telemedycynie, szczepionkach i wykorzystaniu nowoczesnej technologii w administracji rządowej. A wydarzenia dnia pierwszego relacjonował dla Państwa Arkadiusz Augustyniak. Nie zrobię nic, będę tak stał. Przestępuję z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. A wiem, że to robisz, kiedy nocą przychodzi wtedy gorzej niż to może zaskodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Przeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać. Gdy świat się wali, krzyczysz, że to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaskoczyć. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaskoczyć. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę.

Te najnowsze dane mówią o 53 osobach dokładnie zabitych w Gazie, w tym 14 dzieci oraz o 6 zabitych po stronie izraelskiej. No, biorąc pod uwagę, jaką przewagę technologiczną ma Izrael, te 6 ofiar to jest dużo i wiele wskazuje na to, że tym razem Izrael został chyba zaskoczony nieco skalą ataków Hamasu. Do tej wymiany ognia należy doliczyć jeszcze zamieszki w tych miastach, gdzie jest dużo arabskiej ludności w Izraelu. Tak stało się na przykład minionej nocy w mieście Lot. Tam w tym mieście i w kilku innych na pomoc lokalnym władzom ruszyło wojsko, a w sumie zatrzymano 150 osób. Te naloty izraelskie na Gazę i rakiety palestyńskie na Izrael to tak naprawdę jest pewna sekwencja zdarzeń, która się powtarza teraz co kilka godzin w jedną albo w drugą stronę. Izrael twierdzi, że w ciągu tych nalotów, w trakcie tych nalotów zabił kilku ważnych przywódców wojskowych Hamasu. Zniszczył też kilka ważnych Hamasu budynków, w tym jeden 13-piętrowy, który można było zobaczyć w internecie, jak wali się, bo Palestyńczycy nakręcili film i wrzucili oczywiście do internetu tenże film, a minister obrony Izraela, Benny Gantz, mówi, że na tym nie koniec. Fabryki, tunele i wieże używane przez przywódców Hamasu są w gruzach, a kolejne wkrótce będą w gruzach. Mamy wiele celów, to dopiero początek. Hamas odpowiada rakietami, które lecą w stronę Izraela i oznaczają dla mieszkańców wielu izraelskich miast godziny, a nawet i całe noce spędzone w schronach, a przywódca Hamasu Ismail Hania, który jest w Katarze, bo jego nie ma w Gazie, mówi o tym, że to Izrael jest winny temu, co się w tej chwili dzieje. To izraelski okupant podpalił Jerozolimę i Al-Aqsa, a płomienie dotarły do Gazy. I to Izrael jest odpowiedzialny za skutki. Jeśli chcą eskalować, nasi bojownicy są gotowi. Jeśli chcą się zatrzymać, nasi bojownicy także są gotowi. Od wczoraj do wszystkiego wkroczył jeszcze Egipt, który stara się po cichu negocjować pomiędzy dwiema stronami. Na razie te negocjacje zostały przerwane i nie zanosi się na to, żeby miały zostać kontynuowane. Wojtku, ale ty byłeś w Gazie, ty byłeś na miejscu w czasie tych dwóch ostatnich wojen. Dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji, do takiej eskalacji? No i czy to w ogóle ma szansę się jakoś uspokoić, to co się teraz dzieje? To drugie pytanie, niestety nie. Izrael zapowiada, że będzie uderzał w kolejne cele, aż te rakiety nie będą lecieć w kierunku Izraela, a Hamas nie ma innego wyjścia. Musi w tej chwili odpowiadać rakietami. Oczywiście można zadawać pytanie, kto zaczął, ale początek tego wszystkiego to są protesty Palestyńczyków na Starym Mieście w Jerozolimie. Protesty przeciwko ograniczeniu dostępów do świętych miejsc, ale co ważniejsze, przeciwko przymusowym wysiedleniu w dzielnicy Sheikh Jarrah, w dzielnicy położonej Jerozolimy, położonej po arabskiej stronie miasta. Te protesty eskalowały. Policja jest trochę oskarżana o to, że je zbagatelizowała. Jak protesty zaczęły eskalować, doszło do potem do zamieszek właśnie z policją i z wojskiem. No a do tego wszystkiego włączył się Hamas i tą czerwoną linią były rakiety, które poleciały na Jerozolimę, bo rakiety Hamasu często lądują w Izraelu co jakiś czas, ale bardzo rzadko są wystrzeliwane w kierunku Jerozolimy. Tym razem w poniedziałkowy popołudnie w kierunku Jerozolimy właśnie poleciały pociski, no i w tym momencie Izrael nie miał już innej możliwości, jak tylko odpowiedzieć zbrojnie. No i teraz mamy to, co mamy, czyli każdy musi odpowiedzieć zbrojnie za poprzedni ostrzał i tak można w nieskończoność. Wszystko wskazuje na to, że jest to operacja, która rzeczywiście może potrwać długo, bo sytuacja polityczna, bo Hamasowi jest ta wojna na rękę, bo premierowi Netanyahu, który w tej chwili czeka, aż opozycja po kolejnych wyborach będzie w stanie zmontować rząd albo nie będzie w stanie. Mhm. Dla Benjamina Netanyahu to jest też bardzo korzystna sytuacja w tym sensie politycznie, że on może powiedzieć, zobaczcie, tamci próbują stworzyć rząd i nic z tego nie wynika, a to ja jestem waszym zbawcą, waszym tym, który ratuje kraj przed Palestyńczykami. No i może to w ten sposób załamać te wysiłki koalicyjne, opozycyjne, które w tej chwili są, doprowadzić do nowych wyborów, a więc bardzo dużo czynników jest takich, które wskazywałyby, że politykom z obu stron jest ta sytuacja po prostu niestety, co bardzo cyniczne, ale jest im na rękę. No cóż, no bardzo to niepokojące te wydarzenia, które dzieją się w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Dziękuję bardzo. Wojciech Cegielski obserwuje je dla Państwa i relacjonuje w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Get around.